Historie takie jak ta. Jak ta. Ej, był taki czas, że musiałem sam tu ogarnąć sporo. Ciężarną żoną u teściów jak na Nostromo. I nie spałem co noc, co chwilę tylko na szluga, na strychy, w myślach modlitwa, czy nam się znów uda na styk przeżyć. Nie zrobić hit i wydać hajs na dupy, za mixtape, ciuchy iść do Lidla i kupić pieluchy. Proza życia, bez poezji, jakbym raport składał. Powiedz mi, wiesz jak to jest, jak mają cię za darmo zjada. Rap odpada, śmiech, jeb rachunki. Nie śmiałem się i byłem blisko tamtej furtki. Coś jak VNM i pchałem ten wózek. I to nie drugie, trzeba żyć. Chociaż to super rzecz dla kogoś, kto dziś nie ma nic. Trzeba żyć, ludzie pchają tuż pod egzodermę. Ci co znają życie brudne, hejty kładą chuj. Wierzą we mnie, wiedzą, że nie odejdę. Wierzą, że nie odejdę. Historie takie jak ta nie dzieją się tu codziennie. Metrów. Liczyłem 305, czasem po drodze coś mi mówi: przystań Ted, się tylko wciskam w cieni jak psychol. Pytam drzew, czy jeszcze widać sens i czy słuszna taka wizja jest. Festiwal trzech headlinerów, jak mam nie wybierać? Jakbym nie wybierał, to wybór pada na teraz. Jebana kariera, nie pozabiera moich ludzkich cech. Historia rapera, co go nie określa, pusty śmiech. Nie jeden głupi blef, jestem jak snajper i saper. Spacer zygzakiem, główny cel, raczej nie papier. Wybrałem i człapię, o pardon, to już pełny galop. Co jak co, nas nie zagrają Letterman i Jimmy Fallon. Bo nas nie znają tam, u nas nie pisze Pitchfork Complex i nie migają światła Vegas, polski syf co piątek. Wiem co tu nuci ci rozsądek, nie słuchaj brednie. Takie historie tu nie dzieją się codziennie.